Pamiętam, że ciągle pamiętam, aha, do ciebie, jo. Yo. Pamiętam zima jakoś jasno, niedziela chyba. Śnieg się odbijał, szybkie hasło, ty ja nie muszę pytać. Na imię miałaś, wiesz, że nie powiem, chociaż kojarzę, bo znam tego obecnego typa. Ładno macie córkę razem, nie chcę wam mieszać, może dusi o przeszłość. Choć byliśmy ledwo duzi, niewinni jak to buzi. W deszczu niezręczny bezruch, znowu psuje wszystko. Się denerwuje, sprawy przegaduje, dotąd i to nie przeszło. W kieszeni drobne, choć zabiorę na piknik. Zjarana de la soulem, dla mnie tu pod był najlepszy ze wszystkich, później to lato, młode olbryski. Już rozumiem, co to słodko, gorzko żyć, pafać i pić, pić. Dużo nie trzeba, paru kumpli obok. Ogniska w drzewach, flaszka, kapela, dwie za te głupki z tobą. To był ten moment, żeby zacząć coś iść. To może by coś z tego wyszło, zresztą sama wiesz, co było nim. Yo. Uwielbiałaś anglezować mnie na oklep pasja. Suche usta, krótka przerwa, amaretto z pępka jazda. W powietrzu migdał pięknie pachnie, a twój temperament dziwki plus prawdziwa elegancja i to skrajne jest. Lato znów upalne jest, chodźmy gdzieś, zróbmy coś. Pieprz to wszystko, mam miejscówkę, gdzie tak fajnie jest. Wokół spokój, pierdolić resztę. Twój czerwony stanik ciągle masz, to go weź, to go zdejmę. Leż nad ranem gadki, co będzie, jak się wyda. Weźmy się tym, dziś nie martwmy, jakby co, to ty masz typa, wiesz. I tylko ani słowa, rozumiesz chyba, że miasto lubi gadać, lubi wiedzieć, lubi spychać się. Nie mówmy dziś nic, nie deklaruję nic ci, nie obiecujesz nic mi. Już raz przerabialiśmy związek, nic na siłę, wszystko na spokojnie. Ty wolną chwilę masz, to przyjdź na koncert, to dla ciebie, aha. Dawaj, gang, gang, gra, kurwa. Nie wierzę, że nie przyjdziesz. Załatwię ci wejściówkę. Nawet dostajesz taką plakietkę na smyczy VIP. Tylko ja i ty. Zobaczysz, będzie dobrze. Wódka za darmo. A wiem, ty nie pijesz, pamiętam. Zawsze tak mówisz do trzeciego drinka.